أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وزدري زينا تردایت نمبر 32 پوری دا دریم باب دریم حصہ دی سورت تا پڑھی کہ اللہ نور قسم دلائل ذکر کئی چہ اللہ وئی زی مرازق او ٹول می دی مرزوق کا انبیاء دی کا اولیاء دی کار سمرا مخلوقات تھی کبر دیو ککتا اللہ وی دے ٹول رازق زیم دے ٹول رزق زبر کوم ادا ٹول زما رزق تو محتاج دی کزنور کوم نزان لرزق نشی ور کولے زان لرزق نشی پیدا کولے نو بل قسم دلائل ذکر کئی زئی مرازق او ٹول می دی مرزوق ٹول دا رزق زور کوم او ٹول زمان رزق تا محتاج دی نو چھار کل اللہ رازق شو او نو ٹول مرزوق دی زمان دا اللہ رزق تا محتاج دی نو چھگکا لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا چغد لائق یا اللہ مدد اللہ شرا مدد اللہ شرا مدد چی بل سوک رازق نشتا نو بل سوک را مدد شوالا ہم نشتا ندا بل قسم دلائل ذکر کئی اللہ فرمائی اللہ یمسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ فراخ رزق چالے چی خوغشی ویقدرو آن تنگی چالے چی خوغشی در رزق فراخ ان کے ہم زما اللہ دے آن در رزق تنگ ان کے ہم زما اللہ دے چالو غوانی نو رزق والا زیاد کی چالو غوانی نو رزق والا تنگ کی وفرحو بالحیات الدنیا او خوشحال شویر داخلنگ پا جند دنیا باندے وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او ندے دا جند دنیا پا مقابل دا آخرت کے الا متاع مگر سکا ان اللہ اللہ یمسط الرزق لمن یشاء ویقدر کل کل وی ان اللہ یمسط الرزق لمن یشاء ویقدر زیب زی قرآن کی دا مضمون ذکر کئی اللہ فراخ رزق چالے چی خوغشی ويقدر او تنگئی دا زما دا اللہ اختیار دے ترزق من تشاء بغیر حساب ورکی رزق چالے چی خوخشی بی حسابا او کل کل وی واللہ خیر الرازقین اللہ غرد رزق ورکا ان کو نہ دے اللہ بہتر رزق ورکا خو یا ساتے دا خبر چی دا رزق فراخول او دا رزق تنگول دا مال زیاتول او دا مال کمول دا دا اللہ دا محبت او دا نفرت نخن دا چیر یو تن لے مال زیاد کڑے دے رزقی والا فراخ کڑے دے نو گوئے کی دے دا اللہ دوست دے او کہ یو تن لے رزق تن کڑے دے مال دولت ندے ورکڑے یا لگ ورکڑے دے یر کی ریشی دا دا اللہ دشمنی نانا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی میاش بتیرہ شو بل میاش بروختا خزمون کور کے با نغرے بل نشو نغری کے با اور قدرے بل نشو منگ با کجورو گزارا کولا او چی کجوری ختم شوی نو بیا دا کجورو آگا ڈوکی آگا با ہم پا اوبو کے وانچول او چی اوبو با لگے خڑی شوی نو آگا با مسکلے منگ با دم را گزارا کولا زکا سنونو ابو حریرہ نزی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی غالباً بلو رض میں بیجو چوئی زبا دا لوگی دا وجی نرا پریوتم او دا رنگی خلق برالل زمان تلیو زمان لاسونو بے مگل اویل بیجی پا دبانی میرگی دی زبا پویدم پا دی خلقو باندی خو زمان خو میرگی نوزو خو دا لوگی نداسو دا لوگی داسی حالتو بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمی تبوس اوکو مائل چیزا دے بد روٹے سترہ تو کی نوی جواب ایران کو خود ستی راتو نکو وی مائل چیزا کی دیش دکرم سنینو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ام دا حالتو وی نبی علیہ السلام را باندی پوشو وی ما توی چی رازی زمونگم دا حال دے نو دانا چی او تن لے رزق تنکڑے دے نو یر دادا اللہ دا دشمنے نخدن نا مال اللہ درکڑے دے گوڑا یو دے برکت یو دے استدراج برکت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مانا کئی الاعطاء والنماء مال خیر ورکول او زیاتول سرد خیرنا یو تل اللہ مال دولت ورکئی او دا مال دولت والا زیاتی خوب دا کی تابداری دا اللہ زیاتی گی بوش چی دا سر دا برکت دے یو دے ورکول او زیاتول خو بغیر دا خیر نہ یو تل دا اللہ مال دولت بور کئی کدا کلا بتا گورے غریب سڑے بھائی اللہ بولا مال دولت ورکول شروع کی خو جی غریب نو دینداری با پکی خو جی سمرا مال زیادی گی دمرا دینداری با پکی کمی گی نو پوش چی دا سشیرے دا استدراج دے ڈیل والا اللہ ورکئی مولت والا اللہ ورکئی یو تن باندے لانس وانچے ہو پا بانا باندے بوسی او دا رنگی قمر تے برا غر تے او خیجے او تاوے علاقہ و گورا او جی برا او گوری ٹھیلا ورکی لان دیا رو گورزے دا رنگی او تن بوسی ہو دا کوئی غانڈے تے ادرے او تے علاقہ دے توتی دے اچھا اگو تاو گوری ٹھیلا والا ورکی او کوئی تے گورزے دیتے ہوئے لکھی کہ استدراج نہ یو تل کا اللہ مال ورکئی نہ دانا چا دادا اللہ دا محبت نہ خدا یو تن بشرابی چرسی بنگی سڑے بھائی او غلب اللہ ڈیر مال ورکڑی نہ تو چا دادا اللہ دوست ہے او یو تن بدا اللہ دوستی حقیقی دا اللہ ولی بھائی عالم دا قرآن بھائی دا اللہ تابیدار بھائی او دا غو سر با مال دولت نوی نا توائی چی دا دا اللہ دشمن دے نا نا نا دا زمان دا اللہ اختیار دے چال ورکی او چال نو ورکی چی چال ورکڑے لشکریہ پکار دا او چی چال ندے ورکڑے دل صبر پکار دے او پتی غریبے شکر پکار دے کدیش اللہ درکڑے او مال خود دینداری دا کی نو بیا بری سکڑے دیر خلق شتا کنا مال دولت شتا الگ منزول نہ کے قرآن تکینے کا نہ کہنے بلسر دین کا یہ رجی اوزگار نہیں مجھے واللہ مستم نوزگاری گو ننمران دریوان منزن تری ننمران پینزوان منزن تری پا دسے مال بس ہو کیا پوئے گا سما پا خبر پو کنا پوئے نا پہار حالت بانی شکر ادا کوا لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید کہ شکریہ دے ادا کا نو یاد ساتا اللہ با نعمتون زیاد کی او کنا شکری دے شورو کا نو اللہ با دا نعمتون سکی اشتا نعمتون با دا نواخلی او دا غرنگ عذاب با در بند نازل کی دا اللہ عذاب بیا دیر سخت ہے اتا سو مخ کیوں لسدل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اللہ خپل یو نعمت نبدلی پا یو قوم باندے تردی پوری کل چی خلق دا اللہ حکام بدل کی چی بدی لازم ہو چی دا اللہ حکم دے بدل کو ناشکری جو شورو کا یا سات داشت نعمت نو بدن اللہ واخلی ندل تموی اللہ یمسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ فراخی رزق چالے چی خوغشی و یقدر و تنگی او ماتا اس تا مخ کی ویلیو کمال دا اللہ دا عزت نخوے او دا اللہ دا محبت نخوے موسیٰ علیہ السلام بد قارون نزیات مالدار ہوئے موسیٰ علیہ السلام بد فرعون و دا حامان نزیات مالدار ہوئے خو نا دا نخن دا موسیٰ علیہ السلام چی حجرت کولو مدین تا لس رز مزلو اولار کی سخری پانی خوری و بس کی و پدی گزارا کھائی پوئے گے بخبر ہو کر پانی خوری پا لارا کی ولی اللہ نشور کولے مال والا تو قارون دا غمال اللہ موسیٰ علیہ السلام لنشور کولے خو ہر یوکار کے دا اللہ حکمتون دی کہ درکڑے ام شکر ادا کو کنی دے درکڑے صبر کا وہ شکر ادا کوا وفری حکچا تو با پسخی گے نا چی پلان کی تو گورا لویلوی گاڑو کی گرسی او پلان کی تو گورا لویلوی بنگلی دی تالا چا اللہ کم نعمت درکڑے دے تو گورا تا تا اللہ لوی نعمت درکڑے قرآن دا فتنو با دے دور کی خپل کتاب تکی نو لے او پا دودرے او ٹکو بانی پویا کڑے کسو دا قرآن یو آیات وی نو لگ دیر خو بھی پوئی گی کر کمونس کی مولی سے قرآن وی نو رستی غریبانان چی کم ولاد دیا پی پوئی گی نا او تا بانی اللہ دم رہ احسان کڑے رے چی پا یو سو ٹکو خو پوشی کر پا ایمان وی پوئی گی کر نو پوئی گی پی چی مونس کی امام سے سبق وی اتو بس رستو ولاڑے زکل کل ملگرو تین دا عرب و قاریان دی کل کل دا غلق اورا یو آیات نیم اورا نجت دا غید خلین اوری و تبی پوئے گی قسم پا اللہ سترگو نبدیوخ کیسی دا زمان دا دی چی خلکی تاثیر نیشتا دا سر دا پاکوالی خبرم دا کن دا اللہ دا غمینی و دا محبت خبرم دا اغی چی سنگ انداز کی قرآن وی دا قاری سودیستی و دا غنو زین تو تا غوک کی دو دو زڑپ غوگونو باندے وارا او چی تپی لگ دیرم پوئے گے تا بگوری زان بنشی قابو کن در دمر اللہ تا تلوی نعمت حاصل کردے تا بدی شکریہ نا دا کی تا بدی بانی شکر نو بانسی صبر پدی نعمت نکے دادا سے شیر پدی بانی فنا نرازی علم دا سے شیر فنا پی نرازی او دا رنگی ستا د خلکو دا مال دولت گاڑی بنگلے سڑے بمڑ شی چرتا بنگلہ و سر دا زین یو انچ خواشوی دا چرتا گاڑی موٹر و سر دا زین خواشوی دا یر دا مالکو زما طول مر را پا ما کی ناستی و سوالی کڑی دا اوزی دیر خواخو ما یر دا میو دیر زبردست موٹر دا یر راشی و دو انچ خوا سر دا زین او خوا سر نا نا نا لارو دو لاس و دو خپی او کم کفن چې د غریب په قسمت کې سم چې غریب وړي هغه د مالدار هم د ځان سره وړي دانه چې هغه الی به د سرو زرو کار کړي یې بوله سلم ستاره کړي نه غریب چې څنګه وړي هغه رنګې مالدار وړي او ټول هم دغه یو ځای ته ځي دانه چې د مالدار په هغې کې ایسی ویټر لګېدلي او د غریب په هغې کې سم نه ټول هم دغه یو ځای ته ځي زرم لگو دا دنیا سرا سچ استا پا قسمت کیا با اللہ تعالی در کئی اللہ یمسط الرزق لمن یشاء و یقدر دنیا معاملہ کی دزان نہ خطا تا گورا اور دن پا معاملہ کی دزان نہ برا تا گورا تاکہ بر شکر ماتا پیدا کی تا سر اسم نشتا اگا چا تا گورا چا چا سر خپی نشتا خپی والا اللہ ندی ورکڑے نو تا چا غی تا گورا شکر بو باسے یا اللہ شکر دے مال خود خپی روغی نہ کڑی دگرنگ تا سر سیکل موٹر سیکل دے نو اگا چا تا مگورا چا چا سر موٹر دے اگا چاہ تو اگورا چی چاہ سر دام نشتا تو شکر ہو باسی اور چی رزان نبرا تا گورے تال اللہ وڑو کی کور در کڑے ندامو آیا چیرا مڑا دا سری و دا سری پلان کی تا اگورا دمرا لوی بنگلے واغستا سڑے چی پلار تیری گی و گوری و تنو خونور ورکے اور دمرا اچھا تا پلازے دا چی گورن ٹوپے بدن غرزی دیتا مگورا ناشکری بدر کی رش اسے نہ دخلی نہ دیدہ ناشکری الفاظ اسی اگا چاہ تو گورا چی سوک دو کرے پا کور کی اسی گی او باہر و تا ولادی سڑے و ورڈا بای چی بای کرے رو باس آگا خلکو تو گورا نو تاکی با تب شکر ادا کی ندرس او دا دن پا معاملہ کی دزان نبرا تا گورا ایرز سوی منز او دست کوم پلانکی دا قرآن درس لمسی ایرز برا دا پشان سنگا شو دی تا گورا دانا جتا منا پلانکی خود مسلم دراجیزا خوبی ہم منز کو نانا دیتا مگور کریشی تم و سر اپری دی دگرنگی پلان کے یو درس کئی نو تویز با دو درس کو دانا دیتا یو منا زمان آرور دے دیکھو یو درس ہم نکی زیس زخول آبیام خیم یو درس کو نانا نا. زان نبرا تا گور دے دن معاملکی دا طالب اللہ دا نیکی توفیق در کئی اور دنیا معاملہ کی رزان نخکتا تا گورا نطالب اللہ دا شکر توفیق درک زمان بخبرو پوئی گئے کرن وفرحو بالحیات دنیا خوشحال شویلی دا خلق پا جند دنیا بعد دی نن طول خلق پا جند دنیا خوشحال شویلی اور دا فکر و سر نشتا دا سوچ نکی چی اورز راتن کشتا اللہ تا پورتا کیگم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد مومنانو اویری کے دان لانا او خام خا ادی گوری ہر یو نفس چی سیلی گلی جی دا پارا دا سبا سبا دا قیامت ورس دا قیامت دا ورس دا پارا دی سلی گلی جی لگ سوچو کے ہر یو تا دا شپیو دا کی گی نو لگ سوچو فکرو کا پدی خبر کی چی دا قیامت ورس ران تون کی دا اغز ما مستقبل دے ما دا غی دا پارا سولی گل مخ کی دراتون کے جن دا پارا سڑے سکئی بینک کے پیسے جمع کی وی گزمڑ رامڑ چم بچو تو خو میں ملو شکا خ کور واخلی خ بنگلہ جوڑے کی خ گاڑے واخلی خ کارخانہ فیکٹری شروع کی ارے وی دا مستقبل سوچ پکار دے ول تنظر نفس ما قدمت لغد ہر یو نفس تی اگوری سوچ دیو کی فکر دیو کی دا قیامت دورز دا پارا دا سولے گا دنیا مثال دا سے دے لکا سڑے باہر ملک تلان شی پا مسافرے بل رور وطوی مالا کیمرہ رو لے گا بل وطوی مالا لپٹاپ رو لے گا بل وطوی مالا گڑے رو لے گا سشیزونا دے دا زان نمخ کی رو لے گی سشیزونا دے دا زان نمخ کی رو لے گی او سشیزونا بیا دا زان سر رو لے جکلا واپس رہ جی انسان تم مسافرے دا زان نمخ کی رس لے گلی دی او دا زان سر با اوڑی سو لکھ سوچو کا کر زیم پڑی یو خبر ہے کہ کچا سوچ اکو قسم پا اللہ ہر معاملہ برابری یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اولی گوری ہر یو نفس سیو لیگل دا پارا دا سبا سدی لیگل دی دا پارا دا سبا لکھ سوچ فکر ہر یو تن پا دنیا بانی خوشحال دے ایش شرطو کی جی جوانی دیوانی دا ایش شرطو کا مزیو چرچو کا مڑوی دا آخرت مڑی با آخرت کی خخو افسو کوئی گورو با وسرا و تسی تسو کی چی وسرا با گوری تا سرا با گوری نو و فریحو بالحیات دنیا چا سرارو دا سوچو فکر نشتا چی اور از راتن گشتا اللہ تا با پورتکی گو اللہ لبس جواب ورکو وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او ندے دا جند دنیا فی الاخرت پا مقابل دا آخرت کے الا متاع مگر سکھا. دنیا د اخرت په مقابله کې څه شی دی؟ یعنی د دنیا د خوندونو مزه دا د اخرت د خوندونو د مزو په مقابله کې څه شی دی؟ یو سکا ده. لکه یو تن ځان مړی او بل تن صرف سکو کې، دواړو کې فرق شته کنه؟ ډیر فرق دی پکې. نو وړه دنیا څه حیثیت دی؟ ويقول الذين كفروا اوايا كسان جي كافران دي زجر بينكار قران او زجر بينكار رسالت. ويقول الذين كفروا اوايا كسان اس دا وي چر دا دنیا سره زړه چاله غولے دا غي بیان او چې دنیا سره زړه ول غولو ناغيبا سکي په پیغمبر به اعتراض کوي. ويقول الذين كفروا اوايا كسان جي كافران دي انکار کو د مسلی د لهو دعوت الحق نا لولا انزل علی آیت من ربی ولی رون لگل شو بد باندی یو موجزہ د طرف در اخبر اللہ ولی یو موجزہ ولی ورنک کدی دا اللہ حق و سچ رشتینے پیغمبر وے نو پکار دا چی موجزہ خی موجزہ ولی اللہ ورکڑے وے مونگتے خود لے وے. قل ان الله يدل من يشاء وبغمبر عليه السلام يقينا الله يدل من يشاء گمراه کی بریگ دی چاله چ خوغش دانه چ گمراه کی چاله چ خوغش. قران خود ہدایت کتاب دے تو گمراه کتاب خو نه دی تن کے گمراهی پرتاوا خو چ قران بیان شون قران ولا ا گمراهی راخکار کا لگا چونه کی گرمائش پروت تے خکاری نا خو چې دوه درې څاڅکي اوبه لري په واچولې ناغه گرمایش دی اوبو پکې واچولو که آئی کې دن نخپلو آئی کې دن نپروتو گرمایش خو دی اوبو ولا سره براخکاره کو دی اوبو د وجه راخکاره شو دا گمراهی په دې کې پرته وا خو د قران په بیان سره راخکاره شو. قل هو پیغمبر علیہ السلام ان اللہ یقینا اللہ یدل من یشاء گمراہ کی بریک دی چانے چی خوغشی و یهدی الیہ من اناب او توفیق ورکین الیہ زان ترمتا من غچالا اناب چی راگرزی اللہ تا چاکی چی نابت وی و طلب وی ناغل اللہ توفیق ورکی او پا قرآن مضبوط ہے. الذین آمنوا الذين امنوا کله کله وطن وی چاو من زم تر زړه کې کله کوي مصمم اراده کا چې الله ما ته حق نصیب کړي ته ګور الله بر ته حق نصیب کړي. الذين امنوا هغه سان چې ما نه وروړو دا مضبوطی بسو کو نو الذين غسان امنوا چې ما نه وروړو وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مضبوط شو زړونه ردوی مطمئن شو زړونه ردوی به ذکر الله په کتاب د الله سره. ذکر معنا قران، ذکر د قران یو نوم دی لکه سوره حجر نه میان کې برایشي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا مونږ را لېګلې د قران دا نه یقینا مونږ را لېګلې د ذکر مونږ بر ذکر حفاظت کو یقینا را دی گلے دے مون قرآن او یقینا مون دے قرآن خام خواہ حفاظت کون کیوں اللہ ویزب پخبل حفاظت کون نو ذکر قرآن. الذین آمنوا آکسان چی مانے روڑو و تطمئن قلوبو بی ذکر اللہ او مضبوط شوزن ددوی بی ذکر اللہ پا کتاب دا اللہ سران الا بی ذکر اللہ خبردار پا کتاب دا اللہ سران تطمئن القلوب مطمئن کی گزڑنا یا مضبوطی گزڑنا یو تن وی زم مطمئن کی گم نہ اطمینان منشت سکون منشت چینو سکون د زین خلق کو ختم دے کنا دا ولی ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رسل سورة طه کی برش 124 چاچ زما د کتاب نه الله وې مخواړو لو اعراض ته نه اوکړو کله کله اعراض د اس د کول په باب کې وې نیز د کو کله د بیان په بام کې وی ازدمه کو خو نه بیانو کله د عمل په بام کې او یا رب بلته وې مخ زه په عمل نکو چې مخ دی واړو لو یا ساته فإن له معيشة زنكا الله وی گزران بده تنکم زندگی بده تنگ کم چین او سکون آرام اطمینان دا هر سبدن الله وی واخل تو ورشه خلق وګوره دو دو درې درې ګولې چې د شپې چې د کیږي خوب ول بیا هم نه ورشي او قران وانا چې پيوت صرف سرو لګي بیا رزان نم نی خبر دا اطمینان پس حاصل شوی دی دا په قران باندې یو تن وای ماته اطمینان حاصل شي راشه تعلق د قران سره وساته مینو محبت د قران سره شروع کا ته ګوره چې مطمئن کیږي او کنه مطمئن کیږي ایو سالکم وی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اور اللہ یادی کی پسو پہ قرآن باندھے راش قرآن تک نہ تو گور چسڑ دے مطمئن کی گیو کنا نہ خلق و دشمنی تو قرآن سر شروع کرے دا نیوز دا پار خپل وخشتا یہ رجی پلان کے پروگرام لگی او پلان کې انکر دی او ډېر ښکلی پروګرام کوي او اکثر دا سیاستدانان یې پکې رانیولي هغې دپاره خپل وخت شته مخصوص وخت دی هغې ته به خامخا کېږي د فلم او د ډرامې دپاره خپل وخت شته هغې ته خپل وخت شته هغې ته کښېني دغه رنګې د دنیا د کار دپاره د نوکرۍ دپاره د سکول د کالج د دکان د پاره خپل یو وخت شته هغې ته سړی وخت اوباسي خو چې وخت نشته مسلمان سره د سره پاره نشته قرآن د پاره نشته په داسې مسلمان به الله صدر هم فیصله وکړي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار به کتاب د الله سره مطمئن کیږي زړونه الذین کسان آمنو چې ایمان وروړو آمنو ایمان روڑو وی مندل مسالا دا سشی دا لہو دعوت الحق چی سرے بیا اللہ مدد اللہ شرا مدد بوایو اللہ دین آمنو آکسان چی ایمان روڑو و عملو سوالیاتے او عملی اکنی کر پا طریقہ پیغمبر علیہ السلام اسوالیہتو من الاعمالی ما سواشا قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ مانے کئی نیک عمل اغا دے چاگا شارے مقرر کری وی شریعت مطابق اوشی حضرت شیخ بویلی وی نیک عمل اغا دے چی پاغے کے رنگ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے موجود ہے چی رنگ دا پیغمبر دا طریقے بکی موجود نی اغا نیک عمل ندے وعملوا الصالحات عملوا کو نیک په طریقه د پیغمبر علیه السلام توبا لهم خوشحالی در دوی د پاره یا خوشحالی در دوی د پاره او مبارک شو مبارک شو خوشحالی دې ستاره پاره او حسن معاب غم او خادر د پیغمبر په طریقه وکا تعالی خوشحالی او ګور اکثر چې خادر په پیغمبر په طریقه باندې وکي او درز دروز او ټنګ ټکور بکیو نکی تو گورا آغا کور کیا میش دا پارا خوشحالی بھی او چی سوک بکی اللہ ناراض کی اللہ بکی خفا کی نا تو گورا یا بیر جنج پورت بانی خویمی یا او گورا نا دو ولیمی پورت بانی خویمی یو بلن بے گریوانجو نشلولی او دغرنگی یا او گورا نا دو دری ورزی بطیری نی چی انگور با خواخی لکن سوک اگلاس چولی یا خواخی انگور دا لوی خو بل بشوری اللہ کا ولی وی بیل چو نو بیاری کی بنا دشمنی بنا پیدا کی گی غمونا اللہ خفا کردی نو اللہ بیا خفا کی اللہ خفا کردی دیر ورزی کنا اللہ بیا پا یو رز خفا کی نو توبا لهم خوشحالی دیر دوید پارا اوسنو ماب او بہتر منزل دے بہترین انجام بہترین منزل با اللہ در کی کذالک خبرم دغرنگ دا ارسلناک فی امت ارسلناک فی امت لیگلے منگتا فی امت پا یو ٹولگی کے پا یو امت کے قد خلد من قبلها امم تاکیق سراتیر شویدی مخکر دینا امم ٹولگی اللہ وی مخکم دیر ٹولگی تیر شویدی زجر بینکار قرآن ورکی زجر منکرین تا پا انکار دا قرآن الله تمیم یو امت تلی گلی او ستان روان دی می نور پیغمبرانم لی گلیو خپل خپل امتونو تا تم ایسا دا پارو لگلی لیتتلو آلیم اللذی دیده پارا چولولی پا دوی باندی اللذی ها کتاب او حینا الیکا چی وی کولیشی تا تا پیغمبر وی اللہ وی اے پیغمبر تم ایسا سل رو لی گلی سلام رو لی گلی لیتتلو آلیم اللذی او حینا الیک چی دکم کتاب وحی دا تا کولیشی چی اغا پا دی خلکو اولولی داغی بیانو کی دے خلکو تا وید منگ دا پیغمبرانو کار کو پیغمبر خو دا قرآن لستل کئی تلس لستل کی زبرگ سیب وهم یکفرون بالرحمن چی باتے وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کئی بالرحمنی پا یو والی دا محربان بانسا باندی دی دا اللہ پا یو والی بانسا کئی انکار کئی پا کار دا قرآن دا تراغو حق پرست تراغو دا قرآن بیان شروع کو مسئلہ دا توحید پاک بیان کا پکار دا تخوص دا اللہ وحدانیت امانی کنا دے بیام موینا دل اختیار ورکڑے دل اختیار ورکڑے قل هو ربی وای پیغمبر دے سلاما هو ربی دا اللہ رب زما دے دا اللہ پالن کے زما دے لا الہ الا ہو نشترے بلا جتروان بے دا اللہ نا ہو کچھ رزڑن دے شر دا زنگ لریشی لا الہ الا ہو نشترے بلا خلق ہوئی ہو ہو چگی ہوئی کن اللہ ہو اللہ و اللہ ہو سر موئے وائے لا الہ الا ہو نشترے بلا جتروان بے دا اللہ نا علی توکل تو پا دیا اللہ بانی ما زانس پار دے دے و الیہ ما تاب او دیا اللہ تا دی واپس کے دل و الیہ ما تاب او دیا اللہ تا دی را گرزے دل دیا اللہ تا دی ولو ان قرآن اس بیاس جر بینکار قرآن او عظمت دا قرآن ولو ان قرآن او کچر یقینا دا قرآن سویرت به الجبال روان کڑیشی پا دے سر غرنا اللہ وی کد قرآن دا وجن غرنا روان کڑیشی او قطوی به الارد یا ٹکڑی ٹکڑی کڑیشی پا دے سر ازمکا دا ازمکا ٹکڑی ٹکڑی کڑیشی او کل ما به الموتا یا خبریو کی پا صداقت دا قرآن باندی الموتا منی غرن روان شي د خپل زين د رنګ از مګه ټوټي ټوټي شي او مړي د قران په صداقت باندې خبري وکي مړي را پاسي او وای چې دا قران د الله حق او سچ رښتینی کتاب دی او غرن هم د دې صداقت د وجن روان شي د رنګ از مکم د قران د دې صداقت د وجن ټوټي ټوټي شي او دې خلکو ته په خپل حالت سره دا ښکاره کی چې قران د الله حق او سچ رښتینی کتاب دی یا ساته داخله کې بیا هم نه مني ښه اللہ وی دا بیمان بیام نمانی او دے جواب کو دا آیت نمبر 27 اگی وی موجزہ پی ولی نازل نشو نکر کل سڑے وی خیر دے یو موجزہ دے و توقی کی دی شو منی اللہ وی موجزہ سا که غرون دا خپل زین روان شو از مکا ٹوٹی ٹوٹی شی او مڑی خبری شروع کی او وی چه قرآن حق تے رشتینے کتاب دے او دا پیغمبر دا اللہ رشتینے پیغمبر دے یا سات دا خلقی بیام نمانی گوئے لس کالے و تو بیان اکڑو دیار لس کالا دیار لس کالے و تو بیان اکو وی منلا نیدہ منلی او کل ما بے الموتا یا خبرو کی بس صداقت دری قرآن ماندی الموتا منی بل اللہ الامر جمیع بلکہ خاص اللہ لرا فیصلی دی ٹولے اختیارات دی ٹولے دا ہر یوشیز فیصلہ اللہ تو واپس کی گی اللہ ترجو الامور زیب زیب ہو رہے پاس دے اللہ تو واپس کی گے ٹول کارنا بل اللہ الامر جمیع بلکہ خاص دے اللہ لرا فیصلی دے ٹولے یا اختیارات دے ٹولو دے خلق اللہ توفیق نہ ورکائی خلق اللہ توفیق نہ ورکائی اولم یس اللذین آیا نومید شویدیاں کسان آمنو چیمان رونے افلم یس الذین آیا نومید شویدیاں کسان آمنو چی مان روڑے اللہ یشاء اللہ کچر خوخوید اللہ جبری ایمان لہدن ناس جمیعا نخام خان توفیق بے ورکڑے خلکو تا جمیعا ٹھولو تا دا خلق سو دوی تمه لدی خبری ساتی چه ټول خلق ایمان ولی نروڑی یاد ساتا که زما الله پچا باندې په زور ایمان روړل مقصود وې نو سو به کافر پاتې شو هر چاله به دا هغه مفادات د قران سره تړلې وې د ایمان سره به تړلې وې رزق باندې در کوم چې مسلمان شي بیمار شو نو رغوم به دی الچ قران ته کینی مسلمان شي دغرنګي مال دولت باله در کوم چې مسلمان شو قران تکینه نور داسې حاجتونه ضرورتونه یا ساتک مفادات ول قران سره تړلې وي نو څوک به کافر پاتې شو خو الله خو په زور به چې ایمان نروړي ولا یزال الذین او همیشه بیا کسان کفرو چې انکار کړی تصیبهم چه رسیگی بدویتا بیما سوناو پس آب داغی سوناو چه اکڑل دوی سوناو کسبو پس آب داغی چه اکڑل دوی قاریاتون عذاب او تحلو قریبا یا نازل بشید عذاب قریبا من داریم نزده دا کورو دا دوی سرا حتی یعطی وعد اللہ تردی بوری چی رانشی وعد اللہ عذاب دا اللہ اللہ وی امیشہ بی داخل دا خو زمان قانون ندے چی زبا چا بانے پا زور ایمان روڑ بلکہ زمان قانون خدا دے چی ما عقل ورکڑے پیغمبران میرا لیگری کتابون میرا لیگری حق پرس میں پیدا کڑی اگی وہ تا بیان کڑی اختیار میں ورکڑے رے کم منی امستا خوخرا کم نمانی امستا خوخرا او دا خلق با همیشه با دی کفر کی همیشه با دی انکار کی بای عمر دا با دی ام دا خبری کهی جیرا دا پیغمبر دا روخ جنده او دا زان نخبری که دا خلق با لگیهی با دی که همیشه تردی پوری چه او رسیگی دوی تا عذاب کل چه عذاب دا اللہ راشی یعنی دوی پا دی عقیده کی باوی دا پیغمبر نبا انکار کهی او پا دے دے کے با اللہ وی زمان زاب رش پا دے دے کے با زمان زاب رشی کل کل وی حتی یعطی اللہ تازو مخلوس دیو تردی پوری چرا بشی قیامت بغدتن ناسا پا دا خلق با پا دے کی وی تردی چی مرک با ولی راشی دلتا وی او نور زینو کی وی تردی چرا بشی قیامت ناسا پا دا خلق بلگیئی پا دی خلاف کی او قیامت برشی یعنی تر مرگ پوری دا ام داسی بایی دوی لاللہ توفیق دا ایمان نور کئی دا مو آئی چرا خیر دا موجزا و تا پیش کا خیر دا دلیل و تا پیش کا کی دیش او منی نانا دا تر مرگا تر قیامت نمانی نو امیشو بیا کسان چی انکار کڑے دے تو سی بوم چو برسی گی دوی تا پس آب داغی چوکڑل دی قاریاتو نازاب او تحلو قریبا من داریم قاریا دا قیامت یونن دیخا القاریاتو مل قاریا تنگون کی ورس صد تنگون کی ورس او قیامت تا قاریا زکوی لیانها تقرو القلوب زکر قیامت دو حیبت دو جنا دا زلون بدا سی کڑنگی گی سڑی بانی یار راشی گنن دا زلی دا سی پر پرپیش اس خو آواز نکی دمرا یا سادر قیامت پر بای دا زلی دا سی کڑنگا رے کئی دا حیبت دو جنا داغا یار او سخته دو جنا زکوی القاریا تو ملقاریا تنگون کی ورس صد تنگون کی ورس لئنہا تقرأ القلوب دلتا موی قاریتن عذاب یعنی قیامت او تحلو قریبا من دارهم یا نازل بشی نزدیر کورون دو دوی سر عذاب بدر بانی اللہ بل راولی حتی تردی پوری یعطی وعد اللہ چراشی وعد اللہ سو مرگ یعنی تر مرگ پوری بدا خلق امدغرنگی بیمانی دوی نمانی ان الله لا يخلف الميعاد يقينا الله خلاف نکي د خپل وادي ولقد استهزئ برس او تسلي ذکر کوي باب ختمو يو آیات ته ها تسلي ذکر کوي چې هغه مکو ستا تکذيب کوي تا پسې ټوکي کوي ها تا و د معجزات پیش کړل خو دوی بیا نه منيستا خبر او تا پسې ټوکي کوي خنداګاني کوي غم مکو سړي خوانو پسی ٹوکی کڑی دی نو کتا پسیو کسی چلو شو اللہ وی زول مولت ورکو ما پرید چوکی مستی فليزهقوا قليلا وليبكوا كثيرا تاسو مخ کولوس ودي خاندي لګو بجاړي ډېر پرې د چلګو خاندي پرې د چلګم مستیو کی لګي ټوکیو کی د حق پرستو پسې الله و یو ورځ راتګن کې شتال ته بیا ډېر وجاړي ولقد استهزئ برسل من قبلك ابدا کی سره ټوکی کړي شوی د پیغمبرانو پسې من قبلك مخکستانا فأمليت للذين كفروا مولد مورکو آنکا سانو تا چین کارن کڑے سم آقستم بیا مونی والدوی لرا اللہ وی پخوانو لمن مولد ورکڑا پخوانو لمن چانس ورکڑا خوچ آغی پائی کی بیمان روندڑا او دا سڑی دا من نشو اللہ وی تبا میکڑا امینی والی دا موجودم دا سیری کنمانی خیر دا مولد ورکو اللہ وی یورز بیونی سما فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ سَرَنگِ زَمَانِ وَل یا سَرَنگِ زَمَانَ صَابُ لګو ګورکان بخوانی می چې اونی ول نو بیا می څنګه اونی ول بیا می څنګه تبا کړل ننی نیول دي مسلمانان کان ها مسلمانان نیول دي اکثریت د مسلمانانو ملکونو ته ګوره نو فسادات پکې شروع دي کنه دي شروع جنگ جګړې دي او غوبلې دي داوود الله نیول دي کان اللہ خفا کرے دے اسے اللہ خفا کر دا کافران و ملکون دی تورش پا امریکہ کیس ہم نشت دا گرنگی پا دی نور و ملکون کیوں گورا مغربی چو سمر ملکون دا کافران اس پا کی نشت نو پا کی دماکو بھی نی نو پا کی جردہ ٹارگیٹ کلنگو بھی نی اس پا کیوں نی بھی دا مسلمانان و ملکون تو گورا نو پاکستان تو گورا افغانستان تو گورا شام تو گورا فلسطین تو گورا یمن تا نور ملکونو تو گورا دا ټول ملکونه په دې کې سمره غوبلې شروع دي دا ولې دا مسلمان د خپل عمل د وجه نه کوي دا الله تابعداري نه مني دا الله حکام ورځ تر ورځ به حیاي پکې زیاتېږي ورځ تر ورځ دا الله د مخالفت کارونه پکې زیاتېږي نو الله خو به ورځ را نیسی کړه پکې کانې قاب ان بچ ربک لشدید یقینا نیول در ربستا خامخا ډیر سخت دی نو فکیف کان عقاب سرنگیو زما عذاب سرنگیو زما نیول الله یو ګور بیا می څنګه نیول څنګه عذاب می ورکو درم با په دې اختتام ته رسید الله یبسط الرزق لمن یشاء الله فراخ رزق چاره چې خوښي او تنگي چاره چې خوښي او خوشاله شویل دا خلک به ژوند دنیا باندې او نه دی ژوند دنیا په مقابل د آخرت کې مگر سکا او وایا کسان چې کافران دي لولا انزل علی آیت من ربی ولی رون لیگل شوا په د باندې یو معجزه له طرفه در خپل الله او پیغمبر علیہ السلام یقینا اللہ گمراہ کی بریدی چاله چ خوښی و یهدی الیہ من انا او توفیق ور کی ځان طرف تا چاته انا چرا گردی اګه سان چی ما نروړو مضبوط شوزړو د دوی په قران په کتاب د الله سره خبردار په کتاب د الله سره تطمئن القلوب خوشحالی کی زړه نام مطمئن کیږي زړه نام مضبوطی کی زړه نام الذین امنوا وعملوا الصالحات اګه سان چی ما نروړو عمل کونیک پتریقه را پیغمبر علیه السلام تو بالوم خوشاله دی لدوی د پارا بو حسن مآب او بهترین انجام بهترین منزل خوله منزل اون د رنگی لیگل مونږ ته فی امتن په یو ټولگی کې په یو امت کې تحقیق سره تیر شوی دی مخکره دینو ممن نو ټولگی د ر پارا چې اولولې په دوی باندې هغه کتاب چې وای کولې شي تا تا وهم یکفرون بالرحمن وهم یکفرون بوحدانیت الرحمن او حال دا دې چې دوی کفر کوي په یو والی در مهربان باندې صاحبان دي او پیغمبر علیه السلام هو ربي دا الله پالونکي زما دي لا اله الا هو نشتره بلاجت روا بي دا الله نا عليه توکلت و الیه متاب په دې الله باندې ما ځان سپارلې دي و الیه متاب او دې الله ته دی راګرځیدل ولو ان قرانا سيرت به الجبال او کچری یقینن دا قران روان کړي شی بده سرا غرنا یا ټوکړي ټوکړي کړي شی بده سرا زمکا یا خبرو کی به صداقت درې قران باندې مړي بلکې خاص داخله کې به ام نمنی بل لله الامر جميعا بلکې خاص دی الله لرا اختیارات دی ټول یا فیصله دی ټوله آیا نو امید شوی دی هغه سان چې ما نروړې دی یا آیا نو امید کیږي کسان چی ایمان روڑے اللہ یشاء اللہ کچرے خوخوی دا اللہ جبری ایمان چرا دا ٹول خلق مسلمانی گی ولینا لہا دن ناس جمیعا نخامقا توفیق بیور کڑو خلقو تا جمیعا ٹولو تا ولا یزال اللذین آمین شبیا کسان چی کافران دی تسیبوم چوبرسی گی دوی تا پسوب دا غیس و نو چوکڑل دوی قاریات و نزاب او تحلو قریب من داریم یا نازل بشی عذاب نزدی دا کورون دا دوی سرا حتی تردی پوری یا اتی یواد اللہ چی رابش عذاب دا رابش واد دا اللہ یعنی مرگا یقینن اللہ خلاف نکی دا خبلی وادی ولقد استحضی ابی رسول من قبل کا او داکی سرا توقی کڑی شوی دا پیغمبرانو سر مخیستانا فام لیتو للذین کفرو مولد میور کو آنکا سانو تا چی کافرانو سم ما خثوم بیا مونی والجی لرا فکیف کان ایقاب سرنگیو زمان عذاب سرنگیو زمانی والجی